On the Way Home. Tytułowy utwór z nowej płyty kwintetu Adama Jarzmika. Wcześniej Rain Forest. Kwintet plus. Kwintet plus po prostu. Mike Moreno na gitarze także. Piotr Budniak, perkusja. Maciej Kitajewski, kontrabas. Paweł Palcowski, trąbka. Na saksofonie tenorowym Jakub Łępa i na fortepianie Adam Jarzmik, lider zespołu i autor wszystkich kompozycji. Mówiłem Państwu o koncertach. 29 marca Kraków, 30 marca Katowice, 31 Czchów, 3 kwietnia Chorzów, 4 kwietnia Wrocław, 5 kwietnia Warszawa. No i okazuje się, że jeszcze 13 kwietnia też koncert w Warszawie, Ośrodek Kultury Ochoty. Również kwintet Adama Jarzmika z nową płytą On the Way Home. Mam nadzieję, że przy okazji wizyty Adama w Warszawie także uda się zaprosić go do studia Trójki na Myśliwiecką 357. A propos gości. Na najbliższy piątek, na spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, jestem umówiony z zespołem RGG. Monachium, We śnie i Gloria Tibi Domine. Trzy utwory z nowej płyty zespołu RGG. Album nosi tytuł Memento. 81. część serii Polish Jazz. Łukasz Ojdana na fortepianie, Maciej Garbowski na kontrabasie i Krzysztof Gradziuk na perkusji. Mam nadzieję na spotkanie z muzykami RGG w najbliższej audycji Mało obiektywnie z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Będzie też i drugi gość tego programu. Profundis. Jedna z kilku na tej płycie kompozycji Adama Bałdycha. Sacrum Profanum. Album oficjalnie ukazuje się 29 marca i to właśnie w najbliższej audycji Mało Obiektywnie w Trójce, czyli z 29 na 30 marca. No lepiej nam się to nie mogło ułożyć, prawda? W tej audycji moim gościem będzie Adam Bałdych. O tej płycie wyjątkowej dla niego sobie porozmawiamy. Wyjątkowej choćby już po pierwszym spojrzeniu na ten układ utworów, bo wśród kompozycji Adama są też i takie, które znamy no, gdzieś tak od XIII wieku. Thank you. Miracle of 87 i wcześniej Bogu Rodzica, tak, to ten utwór w opracowaniu Adama Bawdycha i jego kwartetu na płycie Sacrum Profanum. Krzysztof Dys na fortepianie, także preparowanym fortepianie, Michał Barański na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, ale także na instrumencie, który nazywa się Gran Cassa. O tym pewnie też Państwu opowie Adam Bałdych, gość audycji Mało Obiektywnie w najbliższy piątek, a właściwie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Bo to będzie dokładnie data premiery tej płyty, 29 marca kwartet Adama Bałdycha, kolejny album w wytwórni Akt Sacrum Profanum. No i muzyka na żywo także z tej płyty wkrótce zabrzmi w Warszawie w Teatrze Roma 9 kwietnia o 19 w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Zostajemy wśród nowych płyt. To kolejny album, który ukazał się w marcu i dziś wspólnie słuchamy go w Trójce. Tak się zaczyna nowa płyta Sebastiana Zawadzkiego. Goszcząc kilka miesięcy temu w Trójce, mówił państwu o tym, że wkrótce pojawi się nowy album i jest Songs About Time. Time Capsule to jest pierwszy utwór z tego albumu. Sebastian Zawadzki to jest absolwent Rhythmic Music Conservatory w Kopenhadze, także Akademii Muzycznej w Krakowie. Wciąż bardzo młody i już doświadczony artysta. Ma na koncie współpracę z wieloma znakomitościami, choćby z Janem Apekaczmarkiem, czy Grzechem Piotrowskim, Stanisławem Słowińskim. Ta jego nowa płyta, nagrana z polskim kwartetem smyczkowym Neo Quartet i także polsko-szwedzkim duetem wokalnym The Art of Escapism. Time Capsule, tak się zaczyna płyta Songs About Time, a w ten sposób się kończy. Polsko-szwedzki duet wokalny The Art of Escapism, kwartet smyczkowy Neo Quartet, właściwie Neo Quartet chyba, tak się powinno wymawiać. No i Sebastian Zawadzki, kompozytor muzyki na najnowszej płycie Songs About Time. Reincarnations, tak się kończy ten album. Zrobiło się nam bardzo nastrojowo w audycji Teraz Polskie. No to my teraz ten nastrój zmienimy. Classic. Delicious. Classic. klasyk.

tak w realu. Normalnie tak w realu. Warszawa, policja. Normalnie tak w realu. Normalnie tak w realu.